نازانم چی بخوام بیزار بوم لماکرون و پیتزا سیره او چیه که بجی اصایی ها جنبی رقیب سلاو دیگو منم رومولا دراوم شته که خوشا او چیه که لویا دیگو سلاو جنبی رقیب عزی که تازه اکرم دی بابرون دیگو بله بله خوحافیز واو خولک یک شوینه چی باش زنن با خواردن؟ تو زنی مره کشم خواردنکن من با اماده کرد هر و همینش چجلنه رکی بتوانم کل چی یک شدن نیه خواه حافیز او هرگز نگوره لچوه شوینه بدوز ما با خواردن لیره و یا لیره و نخیر یکی که هواره که برو دروه های آی دکه دلی یکم ماوی یکم مولاته که تواو بوا خانم ابی هر یسته پاره کن لبگرینی توا خوز کبم توانی آیا بلان پارم بینی وازم نبینین که واتاو مسیلی من بری نوامه که تکایا بیا اقل ما با آی خوایا که واتا زور باشا که بوستن هی یه و بوستن دردنگ با تو او پیوندی با تو نیا چی؟ ازانی من چیم تنانت بجوه بیستی نا و کشم هی ای پیاوی کشم گرگ نیا بلا تو وازی نبینا ای او هیچ نبود توش یه ازاری نبوم او چشنی او چشنیه ای تواب بوی ای ای اخ اخ ای او تواب بوی من ای کم استا تواب بون او مشتی بو من گون زالسم یا سر ای منه من نفرد بی، یه سالی تگرین آی سماسته کم گورم که هرمتی دام آها، دامو چاوه او نه، ایج نی هرجیز آی تو باشی؟ برسی ما آی لکو دیه هوش هاتا با من لجویم آی خو من دو مکر آخ زور دوای لبورد نکم بهوی منو توشی ازار بوی بمبورا او نا اوالی تو نبو دوای لبورد نکم پروکا ترکم آی بم بونه شما هشتا پرسیاری ناوکتم نکرد بسی لبانگم اکن زور جوانه ها شتی کود اوه باشا من نام گونزالسا برحال او دوستم کاره چیه بون خاتو سیلا اوان گریه بستکن بده زهنن بو مرابی مرابی بله تکه پالکوا چنه قرز کردو لو مرابیا هشتا پرچه زیر چی هشتا؟ او بر برای کی زور زوره؟ ازانم بلام او من نبوم لامون بو قرزی کرد لامون؟ لامون او پاره قرز کرد لکمپانی تویوداری باشه کودی پاره که تک دایشی نخوش کود اما باشا اما ده پارچه زیرا او کاتش من کفیل بوم او تنها ده پارچه زیر قرس کرد بلام اوانوی سین هشتا پارچه بگیره تا و دای کلامون بکاری گری او روداو کچی دوائی کرد دای کچی دوائی کرد ای او لامونه لچویه یا پیانو تم نزیخی مانگه کمر دوا چی؟ لبر اوه اشوه نکوتون؟ بله او بابتی که سیره ویستیان مستیلکم بدزن و تان لبری پارکانی خویان چند دستی ایچی جوانه ها ایش دیگه ایش ایچی تو وقت دستگی گابریل قصه اکی برس گونزالس بو چی؟ پیان نخوشن لوان بم خاتو سیلا بله چون که رقم لهم یانا بو چی خان مکم در کوباو که دوچاری حال سوگو تکی توند بون لوان چیان کرد؟ زور بباشی کاریانه کرد تا باجه که هم بند بلان پاری تواویم دینه بو بهوی او مردن دک موباک من کشت دک موباک من کشت او راسته ای تو لوانی برس گونزالس او نه من لوانیم ابی من برومه سا پیوی سلسرم بریو کار بخم خاتون دی خواهفیزه من رومه فرمو باوکا اوه چیه؟ بخوی نروا باشه با ببینین دوینه زور خوشحال بود نرخی هموش تیک ای کمن بمویت براست سیره کم زنم چی نسراوا اوه چیه؟ زور سپاس باوکا همو اوشتانم کری که پیویست ما ناتوانم لولیتا اوه نرخی که زوره اوه بودو زور گنجاو ابه بود باوکا شو شد باوکتیان شو شد بله مکا با چی اوه هاواره که عزیزه پرده هیچ تک نیه کاتارینا هیچ تک نیه او جلی زور لجوانا من پیشتر نم دیوه او جلی کنویه او سیلا جنابی رقیب او رگاه نیه که امانه لی بروی تو هلا سی باوکارا چی بسر هاتوا؟ اولو و تی هاتوا تلوی بسر هاتوا سیلا تنانت ببینین دلم ازاری پیگا بلام بداخم و تو رقی لکارا کم ابیل چی بکم آی دوخوا بوستن که بوستن کواتم سیلا کمان برده یعن هر پاچه زیره چی تی محالا نفرتیان لیا بیا بله چون که رقم لهمو یعنا ای چی بکم خواهی سابی من دوزیم اوه برس گونزالس بیسان تولی راید ام جارش کسته هینن اگر جارشی تراوال سوکوت کن لگل یه تان کشم ترسنو چینا با جاکه ایتوا اوه شاینی خرافه کارانه سپاس ابا جاری کتر سپاس بکم خاتو سیلا هر که توش اشتیه بوی بانگم که بیه سبرم بیارمتیو. او تو چیه لی؟ گنزاز عشقه؟ بله، الان همون رو جگه چه بولای؟ وام ازانی جگه لگه دی گرنگی بشتی تر ناید ببروی نو سیر کن تو کرو که سرکیشی برنارد زور باشا، بطنی آروم بسته برنارد، من یم لگلتا چکی قرز با پینج پارچه زیر بناوی بریز کارلوس پریدو فرمو بگرا زور باشا، او پینج پارچه که یه شتیکی زور باشا، سوکه زور کما، سپاس بو تو همو خلق و آلین، من پاره با قرز نایم، و کارکی خیر زیادر نا باشا، من بره، ابی اساش بروم ازانی بریز کارلوس؟ ها کلاوکت زور جوانا سپاس لولی تاکشم بای کریم کسی اکی گمجه یا وره شوره وا گورم سمستی لکه سیلاتم با هنم نمان توانی چی؟ من بوره او کسی اکی نابوی لگلا ایتر ناتوانم پشتان پی بستم هیلامون تو لکوین من لیرم خود مستی لکه هنی دی پیم بله بله ها؟ باوکا؟ چیا؟ زور چاوارم کرد چند روژه که تر مستیلک با تو بی؟ بله نبی ای خوایا، او راست ها؟ بله بابا تک بلوتا علی بابروین سیلا، باب یک امبروین بونان خواردنی چیه واره؟ بلام نه تمیه؟ من ببستم او نبو دودلی گونزالس من برونه کم گونزالس عاشق بید او راستیه وادره که کزور بر راستی بید تمنا کم کسی که به خوشی وستیم و در برای گرینی بلامو که بید زور حزکم جگه لمن که هی لولی تا بلام هز با گرینگی دانت ناکم و کج من خوش بید دیگو لولی تا که خوشی وستی دیگو یا تو راست کیت اگر وای همو او خوارنان بخو که آمادم کردو دیگو اولی پینه او خوشی وستی که تا همو خوارنکم بخوی دیگو هر وقت توش گوه بگیرا دو پاره ایمت قرز کرد چکی قرزک من پیه پارکش سی پارچه زیر را قرزی خاتو پریدو ابی پارک من بیتوا بیستی تر لسری محالا تنها سی پارچه زیرم قرز کردو سالانه خوی سی پارچه زیویش بو اوه هیچ سودکی نیه خاتو پریدو ایوه خانوکتان گوره یا ایوه دولمان دنتوان پارکتان بن اوه میوان من اتوه کارلوس کارلوس من گیده هاتو بی پنجه پارچه زیر بیتوا ها؟ توش قرزه کردوا؟ بلا ما او برا پاره نا او چکی قرزه کهو امزا کشد لسریتی نه نخیر هرگیز او او چکه نیه که من امزام کردوا بلا ما او امزای توی کارلوس کوی گشتی اشتا پرچه زیره لگل سوکه کاتارینا ابیت اصا پرچه زیر ها پارت قرز کردوا با جل کرین؟ ای تو چیت کری او با پرانا؟ لراسی دا با کچه تاقانه کم خرجم کرد تو زوری او بدم لولی تاله بر او قرزی کرد تو لکمپانی پشکو تی پره خرق هر وحا توش پارت قرز کردوه بیدنگ با هر وحا میش جلی نومه بی او به پاره بدز بینی با اوی بومت کری توش تی زور زوره کری اکری منگی دا تو پاره که بینی دای ببروی سرکو تین که دارین اگیان باله عزیزکم با مانگی ده هاتو واب کنه و بدل نیایه و پاره بستم کارانی وگ اوان نگیرینه و چشتیک بوده هوی پیکنین باوکا پاره من لکمپانیه پاشکو دی خرابکار قرز کردوه ناوی کمپانیه تویو دروه با پاشکو دی کردن پینج پارچم قرز کردوه کچی هاتون داوی پنجاه کرد کمپانیه تویو درو؟ دیگو او کمپانیه که پیشتر فیلی لجسته کرده بود آی من خواه بینی؟ جنابی رقیب آی او توی؟ بموره بلان بولی رخو توی لسر شقا بیا دنگ با من نخوت بوم بیاوی که نبینی لیر نزیگی امناو او عوارو پوشی کرد بیا پیاوی بر رو پاشوا لوانه تو خونه بینی بیا بسا زور زلیه هستاید برس خاتو سیلا تو دیرو تکرم ببروم تکرم ببروم آرام بخاتو سیلا کمیگ لسر خوبا بله هنی بیم پاره که بو بگیرموا تنیا رگم ببروم چون پاره بده زهینی خاتو سیلا نتوانی او بکی پیت چونه لبرام برا او مستیلی هم بیتی تنها او مستیلی ها نتوانم او بکم گورم چون که او مستیلی دایی که کچ کردو ما او بنا رخترینش تللم ناو روکی ام نامه که با پیری با دایی که جیشتوا گرنگ بلاته او پیندی با تو هیا ازانی من گم جنیم لیه کولی نوی تواوی تو ماری که فیلکم کردوا ما بسته چیا؟ پیش اوی بگم لات خند موا زانیم که توک چی بگی انگلیزی او راز نیا؟ تو راستی خود اشاری تو سیلا؟ ها؟ کچی خوام کاسرین استا من زور چومتا تمنوا را ایم شوب که بگیسون لبر اوا اموی هر استا بیتو با مالوا بیستم که کچه کت هیا هر وها او نوی منیشا او تاک میراد گری منا او مستیلی ببو کمنی هم پیت با پیره من اوی نوسی وا لبر او من پیویستم با مستیلی کت خاتو سیلا بدل نیعی و سیلا لیره سیلا سیلا مستیلی کم بری اتوانم دستت بقتینم وانا کم وازم لی بینا چی رویاوه؟ یکی گاتو تجوره و کی او کسا؟ نامویا کسی که گمشه دیاره کونزالس؟ هری استابی خرزیندانه و دی وازم لی بینا لکو تایا مسیله که کوت دستم ایتر پیوز بدو دلی نکر چی رویه باو که؟ هیچ نیا اتوانن تو لامون بمزوانه بسن با انگل داره آوه باش نیا زور نیا با ابی هر استاب لامون بلیم سیلا سیلا او هاتم وازم نبینه بابرون با تیگا چی ده درو که مستیله که من بایته لامون بو کجه که بتوانه یا ما بسته چیا هشته من افرد بی ابی بعد جیو بند که چی دن بسر یا ناوین کنزالس تولیریت خمن نبی ساعت که ما دروا کلیل کم بریا یارمتیم بان سیلا کنزالس خیر اکرادی خانمکم دی مواب زنم پیشتر توان بینی و ای دی بابروین دی بابروین خان مکم باشا ها لامون بابروین من مردوها لامون بابروین داره ووازی لبینا او لوانا باور ناکم که واتا با لگل خوما نبی بین نه توانن حال بین باب چی نز زندانه که واسیلا لوا گلتا جارتر نیه با دستی خواتم سن نو زندان هوا هاولی گلتا پیب که کورا سرلوس تو باشی؟ او تو چی؟ سیلا هلات بم بورا یشی اگم نار بدوی بگره دی توش چوله بله کومله کم شل داره و چی روی آوه؟ من لیرم امزای داد پروری اکم او پیام که نه هلمستم لخل چی بکرید زورو؟ هر استا گریه بسه سخته کم بدره ندیود رو باور مکه هر استا شون که تو کاره چونه داره و هی هر و هم نیج لیرم او کتایی کپانه تیو درویه داوی لیبورد نکم سیلا با چی با تنیا جدیش تو چویت دسته اوان بیم بلیه من لوانه ترسام لامون هولی انیا من بکوشن کبابتی مسیلکی سیلای انسانی اگه بمرد مایا این توانی مسیلکه ببن چون که او کفیلم بو چی تر؟ هولم یا خوشویستی با دورای کچی توی دورو با اوی بسم دستکه ان اوو نفرت لیه بیه ای چی سبارت با دورا؟ چون لگلی با انگل ترا با قربو کردنوی اوی که بسنده هی ناوا بلام دوای اوی این بزیانی ها؟ بلی لامون دوای اوی کوانه چیان فیرکین او خویتی لامونی برد دی خیره هر استابی بن سیلا من دروم لگل کردی سیلا هیوادارم همو پیاگو کتوا بی بی طاقت ابم مال آوا مال آوا هاورکم ای دواتر هاورکی رقیب چی بسر هاد وادیار کرده دستی آوا لم شهر روشت بوزویا بیرو که کمیا امرو آنگیک اکین لما لکمان کنزال سیش بینا لگل خود باش بونه مهنگ چیه بیت اما آهنگ گرین با بوانه تیاچونی کمپانیای توی دوره پاشکو تی پارا با بوانه پارا من زیادر قرز کرده کارلوس راست که کاتارینا یوکو دی باره بعد اسکرین بخواردن دی اوه خواردنی که زور خوش گیاره بله اوه دیگو ابه تامی ام خوارد نخوشب که که به دستی خوم آمادم کردوا ای با چی کودی دیگو؟ تو برو لیره جنبی رقیب بو خود شالی تو امانو یرمتید بین ای بله امانو یرمتی تو بین ای او کچه نوی دوره دوام کودوه دوات کودون؟ آه گونزالیس چهارم که آها او چیا؟ هاور دل سوزکم دوزدیوه نبه با رخصاری دادواری کسک بکری فریان کود گونزالیس گناحا دی دیگو رجی خوشیستی خود درخو همو امانه بخو چاورم که فریام که وین دیگو تو ناچار نی راب که او هاوری جنابی رقیبه اگر ایرو دیگو